سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا یو زل خورا تارا شاپا خوبون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا یو زلف خورا تارا شاپا خوبون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا یادیگی می یادیگی ست خبر او مسکانی چینار غندی با ماچوا لدمین ها خنداوی چینار غندی با ماچوا لدمین ها خنداوی ساتلی تا هر چای خپل زړون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا یو زلف خورا تارا شاپا خوبون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا کولا زمندا چموی تزیبا زمندا چموی رنا زمندا چموی حمزلا زمندا چموی رنا زمندا چموی حمزلا زمندا چموی اوسی گستا دا ہجر زندان ان کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا یو زلف خورا تارا شاپا خوبون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا تواف دا انقلاب کی رانا ورک شوال دل بارا بلتون رزنی وڑے دا ڈیر لار دزڑا سارا بلتون رزنی وڑے دا ڈیر لار دزڑا سارا تلگر چندر پاسے پگڑن گون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا یو زلف خورا تارا شاپا خوبون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا کڑو پانی پانی تو ہا دردی گلمی خزانا ریحان ولو نرگس خو پسر لے گلمی خزانا ریحان ولو نرگس خو پسر لے گلمی خزانا تخکولی وی ڈرخکولی پسر گون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا یو زلف خورا تارا شاپا خوبون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا پا اوخ کدا قلم با دستا یا مفاروقی تل پزڑا کی دا تاریخ با دل کا مابادی تل پا اوخ کدا قلم با دستا یا مفاروقی دا تاریخ با دل کم آبادی تل نصیب دی شاشوندن پا جنتون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا یو زلخورتا راشا پا خوبون کی جانانا سوچون کی جانانا خیالون کی جانانا سوچون کی جانانا